bana neler ettin, şu ömrümü heder ettin. En sonunda yalan ettin, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Bir kerecik gülemedim, ne olduğunu bilemedim, muradıma eremedim. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Yıllarımı sayamadım, gençliğime doyamadım, gafletimden ayamadım. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Bir kerecik gülemedim, ne oldu? Yalan dünya, yalan dünya. Koşturdum yordum peşinden, anlamadım ben işinden. Ayırdın candan eşimden. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Bir kerecik gülemedim, ne olduğunu bilemedim, muradıma eremedim. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Dönüp baktım ziyandayım, gece gündüz figandayım. Pişmanlıklar ahındayım. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Bir kerecik gülemedim, ne olduğunu bilemedim, muradıma eremedim. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Anladım senden yok vefa, ne zevk kaldı ne de sefa. Çektirdin derdile cefa, Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya.